الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسألنا سلام زمندين بورا في ونبي محمد صلى الله عليه وسلم yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa watakaofuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Naam, katika kukumbushana miongoni mwa wale machache ambayo tunayafahamu, tukapenda tuchukue kitabu cha Sheikh mmoja miongoni mwa mashekhe wakubwa wakubwa ambaye anaitwa Abdurrahman ibn Nasir As-Saadi, ambaye alikuwa ni mwalimu wa Sheikh Uthaymeen. Alipofariki akawa alimwachia Sheikh Uthaymeen na nafasi yake, na Sheikh Uthaymeen miongoni mwa wanafunzi wakubwa wakubwa wa Sheikh huyu. Kitabu ambacho kinaitwa Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu uyuni al-akhyar fi sharhi jawami' al-akhbar. Bahjatu qulubi al-abrar, maana yake mng'ao wa nyoyo za wema. Wa qurratu uyuni al-akhyar, na kiburudisho cha macho ya watu wema, watu bora. Fi sharhi jawami' al-akhbar, kunako sharhi ya mkusanyiko wa habari, kwa maana sharhi ya hadithi za mtume. Sheikh wetu huyu Abdurrahman ibn Sa'd, Abdurrahman Sa'di, aliandika kitabu cha hadithi 99 ambacho ni kitabu alikipatia jina Jawami'ul Akhbar, kisha akakifanyia sharhi tena yeye mwenyewe hicho kitabu chake alichokiandika, akakiita Bahjatu Qulubil Abrar, ambacho ndicho hichi ambacho tuko nacho. Nasi pia tunatumia sharhu hii hii ya mtunzi wa kitabu. Zipo shubhati tofauti, zipo sharhu nyingi, lakini nimependa tuchukue sharhu ya mtunzi mwenyewe wa kitabu. Bila shaka shekhe wetu Abdurrahman Sa'di alizaliwa katika mji unaoitwa Unaiza ambao unapatikana Qasim. Qasim ni moja miongoni mwa mikoa ya Saudia. Sheikh wetu kazalikiwa tariki 12 mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka wa 1307. Leo tuko mwaka wa 1440. Kadhalika Sheikh wetu amekuwa maisha ya kiyatima, aliishi bila baba, ameishi bila mama. Amisoma, alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 11. Ila leo unakutana mtu miaka 20, 30 Qur'ani hajahifadhi. Kuonyesha jinsi gani hatujihimizi na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh wetu alikuwa miongoni mwa wanazuoni wakubwa, aliandika vitabu vingi vyenye kutegemewa, na alikuwa katika akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke pema, aidha amrehemu Sheikh wetu kwa alipo, na mashekhe wote kwa ujumla ambao wako kwenye haki, ambao wako kwenye manhaji ya salafi. Allah warehemu waliofariki na waliopo hai. Allah wahifadhi na wadumishe kwenye sunna, nasi pia kadhalika Allah tudumishe kwenye sunna. Kwa hiyo tunaanzana na muqaddimatul muallif, utangulizi wa mtunzi wa kitabu. Anasema muallif: الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى. صفاتك كاملة نمسحق الله سبحانه وتعالى من يكسفيوا كويال مجنيات مزور يتعليو كوانايو. ولله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى نمجنى يليو كوان مزور نجنى اللوتم تقالوتاك مومبيني كوانو. قولي دعو الرحمن قولي دعو الله قولي دعو الله أو دعو الرحمن. Muombeni Allah, muombeni kupitia jina lake la Allah, aidha muombe kupitia jina lake la Ar-Rahman. ayama tad'u falahu al-asma'ul husna. Jina lolote lile mtakaloliomba, Allah yuko na majina mazuri. Allah na majina mangapi ustaz? Naam? 99. Haya ni idadi, 99. Ikhtalafa. Muhimu, majina ya Allah hayajulikani idadi. Kwa yale ambayo sisi tunafahamu, aidha yale ambayo yalitemka ndani ya kitabu chake ni 99. Ama idadi ya yote, hakuna anayeyajua. Wasifati al-kamilati al-azimati al-uliya. Na sifa kamilifu zilizokuwa tukufu za hali ya juu. Wa ala athariha ashamila lil-aula wal-ukha. Na athari za sifa hizo ambazo zilizokusanya mwanzo wake hadi mwisho wake, sifa zote hizo ni nzuri kwa kweli. Pia ni kamilifu. Sio kama makundi ambayo yanapinga. Pana baadhi ya makundi makutofu ambayo yanapinga sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini aqidatuna, aqida ahlu suna wal jama, tunakubali yale ambayo Allah kajiita kwayo na akajisifu kwayo, na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamuita kwayo na akamsifu kwayo. Nasi tunakubali hivyo. Aliposema kwamba yeye ana mikono, nasi tunakubali kwamba ana mikono. Wale wanaopinga makundi yaliyopotea, Allah waongoze. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'ul khalq likulli wasfin hamid. Namsalia na nikimsalia nani, namsalia na kumsalimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani sala na salamu zimwendee mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye amekusanya sifa zote zilizokuwa nzuri zaidi ya viumbe vyote vilivyomo ardhini. Hakuna aliyesifika sawa sawa kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka pana mshairi mmoja alimsifu mtume akasema, khuliqta mubarra'an min kulli aib. Uliumbiwa kwa kutakasika na kila aibu ya aina yoyote. Uliumbiwa kwa kutakasika na kila aibu ya aina yoyote. Kisha akasema, ajmalu minka lam talid nisa. Nzuri kama wewe wanawake bado hawajapata kuzaa. Wa khulqi rashid, na tabia zilizokuwa nzuri. Wa kauli sadid, na kauli iliyokuwa nzuri, kauli ya haki. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'i al-abid. Kadhalika sala na salamu ziende kwa watu wa nyumbani kwake na masahabaze na watakao wafuata miongoni na watakao wafuata kunako waja wote. Unaposoma kitabu ukaona wameandika wa ala alihi wa ashabihi, maana yake inakuwa watu wa nyumbani kwake na masahaba zake. Na ukiona wamesema tu wa ala alihi wa atba'ihi, hawakuweka neno wa ashabihi, basi ujue kalima tu ali inafikia inachukua maana ya masahaba na watu wa nyumbani kwake wote kwa ujumla. Ama baada ya hayo, falaisa ba'da kalami Allahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khayri dunya wal akhirati min kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa khalilihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho ni Qur'an, hakuna maneno yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa ya ukweli zaidi, na yaliyokuwa yenye manufaa zaidi, na aliyo kwenye kukusanya kheri zote za duniani na za akhera, min kalami, kuliko maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalilihi, kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Idh huwa a'lamu al-khalq, kwa sababu mtume ndiye mjuzi zaidi kwenye viumbe vyote. Wa a'azamuhum nashan wa irshadan wa hidayah, na mtume sallallahu alayhi wa sallama ndiye mtukufu wa kutoa nasaha na kuwaelekeza watu na kuwaongoza. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'asilan wa tafsila, na mtume sallallahu alayhi wa sallama ndiye ambaye anayejua zaidi kubainisha, kuweka wazi Qur'ani, kuibainisha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuipambanua na kuiwekea misingi. Hakuna anayejua zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wa ahsanuhum ta'alima, na mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mwalimu mzuri zaidi ya walimu wote. Anajua kufundisha kuliko walimu wote kwa ujumla. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa maneno ambayo yaliyokusanywa maneno mafupi. Yaani mtume anatamka kaneno kafupi, ukicha kukasharehesha unaweza kaandika kitabu na kitabu. Mathalan mtume anasema la darara wala dirara. Usijidhuru wala usimdhuru mwenzako. Amemaliza. Hapo ukija kusharehesha utaingia katika vitabu na vitabu, waweza kuandika mijaladati tofauti. Maneno mafupi lakini yenye maana iliyokuwa pana. Waftusira lahu al-kalam iftisara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifupiziwa maneno, alipewa maneno yaliokuwa mafupi. Bihaithu kana yatakalamu bil kalam al-qalil nafri, kiasi ambacho mtume alikuwa anatamka maneno madogo tu, maneno machache, hatamki maneno mengi, anatamka maneno machache amemaliza. Al-kathira ma'anihi, lakini maneno hayo machache maana yake ni pana zaidi. مع كمال الوضوح والبيان الذي هو اعلى رتب البيان pamoja na ubainifu uliokamilika, uwazi uliokamilika ambao uko kwenye daraja ya hali ya juu katika kubainisha. Sheikh anaendelea kusema wa qad bada li an adhkura jumlatan salihatan min ahadith aljawami' fi almawadhi' alkulliyah, ikanidhihirikia niweze kutaja jumla ya hadithi zilizokuwa nzuri kunako hadithi ambazo ni katika jawami' alizokusanywa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam, nizitaje kwenye sehemu al-kulliya, sehemu ya ujumla, sehemu ya kukusanya zote kwa pamoja. Wal jawami' fi jins, na kukusanya sehemu ya hadithi zingine katika aina fulani, yani katika mfumo fulani au nau'in au aina fulani au babi min abwab al-ilm, au mlango katika milango ya elimu. Yaani utaradha michukua katika mlango wa elimu hadithi zile fupi fupi, shekha akachukua. Katika mambo ya ndoa akachukua zile fupi fupi. Katika mambo ya mirathi akachukua zile fupi fupi akaziweka sehemu moja. Ma atakallumi ala maqasidiha wa ma tadullu alayhi. Pamoja na kuzungumza makusudi ya hizo hadithi na yale ambayo hadithi hizo zinaelekeza. Ala wajihin yahsulu bihi al-idahu wal-bayanu ma'al-ikhtisar, pamoja ala wajihin, kwa mfumo ambao utakuja kufikia kwa uwazi na ubainifu pamoja na ufupi wa hadithi hizo. Yani analeta sharhu kwa ufupi. Idhil maqamu la yaqtadhi al-basta, kwa sababu sehemu ambayo hii ni ya kuzungumzia haikubali kupanua, haikubali kuizungumza kila hadithi kwa urefu na mapana. Fa aqulu musta'inan billah, ninasema nikiomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ilan minhu taysira wa tasheel, nikiomba taufiki kutoka kwa Allah na wepesi. Kalima taysir katika lugha ya Kiarabu ina maana ya at-tasheel, yani ukisema yasara alirahisisha, kwa Kiarabu utasema sahala, kadhalika utasema hawana, kadhalika utasema mahada, kadhalika utasema hayya'a na utasema a'adda. Zote zinachukua maana ya taysir. Naam. Kwa hiyo Sheikh anaanza na hadithi ya kwanza. Kuna mwana atakusomea? عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. سمعني كده وانا قصمه كتاب وانزا قال المؤلف او ذكر المؤلف. قال المؤلف الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله أصله وفروعه ظاهره وباطنه فحديث عمر ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة نعم متنزلت كتابة ميزان حديث يا كوانزا حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه حديث فكلونا بخارنا مسلم كذلك نوانجينو بيبوكية إمام مسلم بيبوكية ابن ماجة ترمذي إمام النسائي ويتو بيبوكية حديث مانا كتب الستة ويتو بيبوكية حديث حديث أفلين حديث يا عائشة الفسيمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث البكيلون بخارنا مسلم كتك رواية نجينا بني رواية من مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث يقول إنما الأعمال في النيات كحكيك ما تندو ينقويند كوانيا كن يفكيز منجينا نسمى إنما الأعمال بالنية كحكيك ما تندو ينقويند كوانيا وإنما لكل امرئ المناوى na kila mwanadamu ni mwenye kunuia aidha kila mwanadamu atalipwa kwa yale aliyonuia yeye faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi na yule ambaye atakayehama kwa ajili ya Allah na mtume wake maana mtu akanuia kuhama kwa ajili ya Allah fahijratuhu ila Allah wa rasulihi basi huyo kuhama kwake itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake kalimatul hijra الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الهجرة مناكي نكوهاما كتوكا كوني نشي ياكي كفيري كوينة كوني نشي ياكي إسلام نكذلك كوهاما مثلا أبا بجمبرا معاسو نمينك وكفتا خباري كوانبا جيتيغا هكونا معاسو إبادة زنفاليك ويوكتوكا بجمبرا وكوينة جيتيغا إيه إنايتو كواني هجرة katika lugha na katika sheria inaitwa kuwa ni hijra. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha na yule mtu ambaye atakayehama kwa ajili ya dunia. Mtu ametoka hapa na kwenda zake labda jitega huko kutafuta zake maisha. Huyu atalipa kwa nia yake ya maisha, sio kwa nia useme eti amefanya hijra kwa ajili ya Allah au imra'at yankihuha. Au mtu amehama, umeona Waislamu wanasafiri kutoka kwenye nchi ya kikafiri wanaenda kwenye nchi ya Kiislamu. Na wewe kwenye ule msafara umeona yule mwanamke mzuri ukafunga safari kwa malengo ya yule mwanamke basi wewe hauna malipo ya hijra kwa sababu nia yako wewe unahama kwa sababu ya yule mwanamke fahijratuhu ila mahajara ilayhi huyo atakuwa mihama kwa ajili ya hayo yaliyompeleka kisha hadithi ya pili ambayo inasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radun atakaye zua jambo jipya kwenye sheria yetu hii ambalo halimo ndani yake basi leo jambo hilo litamrutilia yeye mwenyewe katika upokezi mwingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, atakayetenda jambo ambalo halimo kwenye sheria yetu hii, basi litamrudilia yeye mwenyewe. Haya matamshi mawili, ukisema man ahdatha, atakayezua, atakayeleta jambo lipya kwenye sheria yetu, hapa ni al-qawl. Mtu akileta maneno ambayo hayamo kwenye sheria yetu, maneno ya kiuzushi, anapata dhambi. Wa man amila, hapa inakuja sasa bid'atu fi'liya, bid'a kimatendo. Kawaida pako bid'atu al-bid'atu al-qawliya na al-bid'atu al-fi'liya. Uzushi wa kimaneno na uzushi wa kimatendo. Man ahdatha, hapa ni uzushi wa kimaneno. Mtu umileta maneno ambayo hayamo kwenye sheria yetu ya Uislamu, ukaja kuanzisha kitu ambacho hakiwezekani kwa matamshi uliyosema, kadhalika ulio unapata dhambi. Na ambaye atakayefanya kitu ambacho hakimo kwenye sheria yetu ya Uislamu, kadhalika anapata dhambi. Mtu anaamua asemini na wao wake watano, na wao wake wa sita, au mimi ninasali raka sita, hii ni bid'a ya kimatendo, anapata dhambi na vinamrudilia yeye mwenyewe. Kwa hiyo al-hijra ziko aina tatu. Pako al-hijra tu kuhama sehemu, pako kuhama maasi, na pako kuhama mtu. Mtu uko sehemu ambapo panafanyika maasi sana, wewe ukatoka kaenda sehemu ambapo hakuna maasi, hii inaitwa kwa ni hijra. Mtu uko na warafiki zako ambao ni wazushi, warafiki zako ambao hawana heshima, hawana adabu, wakosefu wa adabu, hawa watu ukisema mimi naachana na nyie kwa ajili ya Allah, naenda kutafuta watu wema ndio nishirikiane nao, kadhalika inaitwa kwa ni hijra. Mtu ulikuwa mfanyaji wa maasi, ukayaacha maasi ukawa mfanyaji wa ibada vizuri, kadhalika na hii inaitwa kwa ni al-hijra katika sheria. Mtunzo wa kitabu akasema hadhani alhadithani alazimani yadkhulu feehima ad-din kullu. Hizi hadithi mbili, hadithi ya kwanza innamal a'malu binniyat, na hii hadithi ya pili man ahdatha au man amila, hizi hadithi mbili zimekusanya dini yote nzima. Lau kwamba wale masufi wa Buyenzi mathalan pale barabara 20 namba 36 pale msikitini wangezifuata hizi hadithi sawa sawa ipasavyo, bila shaka wangeacha kufanya vitu vya maulidi, wangeacha kufanya vitu vya hitma, vitu wetu vya kiuzushi, la shaka wangeachana navyo. Kwa hiyo zimekusanya dini yote nzima. Usuluhu wa furuuhu, misingi ya dini na matawi ya dini, hadithi hizi mbili zimeyakusanya. Dhahiruhu wa batinuhu, uwinje wa dini na undani wa dini, hadithi hizi mbili zimekusanya. Ukizielewa hizi hadithi, ukazitembelea kwenye maisha yako ipasavyo, na ukamwomba Allah kuwafikishe, la shaka utakuwa mbali na vitu vya kiuzushi. Fa hadithu Umar, hadithi ya kwanza ya Umar ibn al-Khattab ambayo ni innamal a'malu binniyat, kila matendo yanakwenda kwa nia, mizanun lil a'mali al-batina, hichi ni kipimo cha matendo ya ndani ya nafsi. Mtu unaweza ukakaa hapa msikitini uko unasali, kumbe ndani ya nafsi yako unasali kwa ajili ya jini. Mtu umechukua mbuzi umeichinja, sisi tunaona unachinja, ukatambia nataka nitoe sadaka, kumbe unachinja kwa sababu mfumo fulani alikulazimisha uchinje, unachinja kwa ajili ya wafungwa. Kumbe innamal a'malu binniyat, hii hadithi inakuja ni kipimo cha matendo ya ndani ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anaelewa yale ambayo yako ndani ya nafsi zetu. Wa hadithu Aisha, na hadithi ya Aisha, mizanul a'mali dhahira, ni kipimo cha matendo ya uwinji. Man ahdatha, atakayezungumza, atakayezua, man amila, atakayetenda. Mtu umefanya kitu ambacho hakijulikani, mathalan baada salatu al-magharibi mtu anapiga rakaa zake 20, huyu ni uzushi amileta, tena ni wa kimatendo ambao tunauona kiuwinji, huyu mtu kadhalika yuko na makosa. Kwa hiyo hadithi ya Aisha ni kipimo cha nje, hadithi ya Umar ni kipimo cha ndani. Mtunza kitabu akaendelea kusema fa fihi mal ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'a wal mutaba'atu lir rasul, kwenye hizo hadithi mbili hizo pako imo ikhlas ya muabudiwa, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala jini yake, wal mutaba'a lir rasul, na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wa Kiislamu, kitu chochote utakachokifanya kwenye dini, pakikosekana vitu viwili, wallahi leo kwamba uko na dhambi, hauna thawabu mbele ya Allah. Kitu cha kwanza, kifanye kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ninasali kwa ajili ya Allah, ninafunga kwa ajili ya Allah, ninasoma Qur'ani kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ninasoma kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. So pana watu wengine wanaenda kusoma eti kwa ajili ya kutafuta maisha. Hao watu wana matatizo. Mtume anasema atakayeenda kusoma kwa ajili ya kupata malengo ya duniani, basi hato inusa rehe ya pepo. Hadithi ilipokelewa na Imam Ahmad. Hato inusa rehe ya pepo na wala hato ingia peponi. Kumbe unapoenda kusoma, weka nia yako wewe unasoma kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharti ya kwanza kutaka matendo yako yaende vizuri, al-ikhlas. Ukifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti ya pili kutaka matendo yako yaende vizuri, al-mutaba'a. Kufuata jinsi alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunawaambia wale wa jamaa, wale wafanyaji wa maulidi, wale wa sufi wa kule chini kule. Ndiyo mnafanya maulidi. Malengo ya kufanya kwenu maulidi, mnataka thawabu. Kwenye maulidi mnasoma Qur'an, kwenye maulidi mnasoma sira ya mtume, kwenye maulidi mnasoma akhbari za masahaba. Kweli nia zenu mnataka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakubali, ndiyo ikhlasi muhimu. Mnafanya maulidi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuje sharti ya pili, al-mutaba'a, kumfuata mtume. Je, mtume alifanya maulidi? Kama amefanya, basi maulidi yenu sahihi. Na kama mtume hakufanya maulidi, eleweni kwamba haba amanthura. Mnaangukia pua. Mnapata dhambi. Mko mnasoma Qur'an lakini unapata dhambi. Uko unasoma sira ya mtume unapata dhambi. Kwa sababu gani? Pamekosekana kitu kimoja. Wao tasikia nakwambia kwamba sisi wafanyaji wa maulidi ndio ambao wanaompenda mtume. Mimi kila mmoja anaweza kusema kwamba hili ni tusi. Kusema wenye kufanya maulidi ndio wanaompenda mtume na ambao hawafanyi maulidi hawampendi mtume, naweza nikasema hili ni tusi. Kwa sababu hii, hakuna sahaba hata mmoja alifanya maulidi. Sasa je, wao wanaofanya maulidi na masahaba ambao hawafanya maulidi, nani anampenda mtume? Ikiwa ni wao, hili ni tusi na ni ukafiri. Ikiwa ni masahaba, basi maulidi yao kadhalika ni bid'a, wanapata dhambi kufanya maulidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سمع محمد وأنبيه ما صحب ذاك. إن كنتم تحبون الله. إكيوم نمبند الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله. نفواتني الله أتكوبندين. كم بي وكيفانيا أمبايوم تومي هكوفانيا إلهو أقامبا الله هكوبندي. Ndio maana tunasema wafanyaji wa maulidi sio wapenzi wa Allah, kwa sababu wamefanya kitu ambacho mtume hakufanya. Kisha akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, hivyo vitu viwili, al-ikhlas wal-mutaba'a, alladhani huma shartun likulli qawlin wa amalin. Hivyo vitu viwili ndio sharti ya kila kauli, ya kila kitendo na kila kauli. Utakachokisema wewe katika dini, hakikisha vyombo vitu viwili. Nakisema kwa ajili ya Allah na ninakisema kwa kuwa mtume kakisema. Unachofanya wewe kwenye dini, kifanye kwa ajili ya Allah na ukifanye kwa kuwa mtume amekifanya. Kitu ambacho hauna nacho dalili, ni heri uache kukifanya. Uikae zako hivyo hivyo, usikifanye hicho kitu kaja kupata madhambi. Zahir wa batin. Uwinje wake na undani wake, lazima hivyo vitu vitekelezewe mu ikhlas na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dhalika rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa hadha alladhi 'amaluhu maqbul. Yule ambaye atakayefanya matendo yake kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na akamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi huyo matendo yake yanakubalika. Ukikifanya kitu kwa ajili ya Allah na kumfuata mtume, elewa kwamba ulichokifanya kimekubaliwa na Allah. Wa man faqada al-amraini, na atakayekosa haya mambo mawili, al-ikhlas wal-mutaba'a, kwa ajili yake Allah na kumuigia mtume, atakayekosa haya mambo mawili, au ahaduhuma, au akakosa limoja kati ya haya, ulipata limoja lingine ukalikosa, fa'amaluhu mardud, matendo yake hayo yanarudishwa. Ni zero mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, dakhilun fi qawli Allah ta'ala, yanaingia kwenye kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tutaendea yale matendo yao, yani tutachukua yale matendo yao ambao walioyatenda duniani. Mtu amekaa duniani amisali sala zote, hakuna kipindi kiliwahi kumpita. Alifunga swaumu zote na swaumu za sunna, hakuna swaumu iliyowahi kumpita. Zaka alitoa, hija amefanya, lakini akawa hakueneza hizi sharti, ikhlas na kumfuata Mtume. Unakutana katika matendo yake alikuwa ni mzushi, alikuwa anafanya bid'a. Allah anasema faja'alnahu haba'an manthura, matendo yake tutayafanya kuwa ni vumbi yenye kuruka, yani itakuwa ni zero mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ukishakuwa na zero mbele ya Allah siku ya kiyama, uliyoyatenda yote yanakuwa zero. Maana yake unasikia unastahili kwenda wapi? Motoni. Allah atuweke mbali na moto wa Jahannama na atujalie miongoni mwa watu watakaokubaliwa matendo yao. Kisha mtunza wa kitabu akaendelea kusema waljami'u lilwasfaini dakhilun fi qawlihi ta'ala. Na hizo sifa zote mbili, hizo sharti mbili za matendo kukubaliwa, ikhlas na kumuigia Mtume sallallahu alayhi wasallam, vinaingia kwenye hii aya ambayo anaileta mtunza wa kitabu. Allah anasema waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Yani hakuna yeyote ambaye ni mwenye dini nzuri, ni mwenye kufanya matendo mazuri kwenye dini, zaidi ya yule ambaye aliyoyafanya kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimman aslama wajhahu lillah, zaidi ya yule ambaye aliyafanya kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muhsinun, na aliyakuwa yeye ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunaona kwamba vile ndani ya Qur'ani tunaambiwa kwamba tutakachotaka kufanya chochote lazima vitu viwili, kwa ajili yake Allah na Mtume kafanya. Allah pia akasema bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mayahudi walikuwa wanasema kwamba pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itaingia hemo watu fulani. Itaingia hemo watu fulani, wengine hawatoingia hemo. Allah akawaambia bala man aslama wajhahu, sio hivyo hayo mnayodai nyinyi kwamba eti sijui watu fulani ndio wenye wataingia, maana yake pepo itakuwa ni ya ubaguzi, watu fulani ndio wataingia wengine hawatoingia. Hapana, hivyo mnavyovidai sivyo itakavyokuwa. Lakini man aslama wajhahu lillah, yule ambaye atakayejisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye atakayefanya kitu kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsin, na aliyakuwa amemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, falahu ajruhu inda rabbi, huyo ndiye kuna malipo yake mbele ya Allah. Wala khawfun alayhim, hawa watu hawana hofu ya aina yote. Wala hum yahzanun, na wala wao hawatakuwa ni kuhuzunika. Kumbe ukitaka kwenda peponi lazima ufanye vitu viwili, fanya kwa ajili yake Allah hicho unachotaka kukifanya. Je, Mtume kakifanya? Ya Allah, amekifanya na wewe fanya. Hakufanya hicho kitu, achana nacho. Hapo ndipo utakapoipata pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtunza wa kitabu anaendelea kutufasiria sasa, tuko tunasoma nia. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda na nia. Umiweka matendo yako unayotenda ni kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii nia ni kitu gani? Akasema fahiya alqasdu lil'amal taqarruban ila Allah Azza wa Jalla. Ni mtu kukusudia kwenye matendo yake kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talaban limardatihi wa talaban limardatihi, na kutafuta radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa thawabihi, na kutafuta malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndo maana ya nia. Kukusudia katika matendo yako kujikurubisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutafuta ridha zake, radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kadhalika kutafuta malipo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akawa ameonyesha kwamba nia inapatikana kunako vitu viwili. Nia iligawanyika mara mbili. Pako niyatul amal na niyatul ma'mul lahu. Nia ya ile kazi ambayo unataka kuifanya, na nia ya kile chenye kutendwa kwa ajili ya nani. Sawa, salamu. ndio yale yale ambayo tuko tunazungumzia, kufanya kwa ajili ya Allah na kufanya kwa kumlinda mtume. Nia ya hiyo kazi, nia tul amal, tamyizul amal, ni kuipambanua kazi. Mfano ni sala ya faradhi, fako sala ya faradhi na sala ya sunna. Nia yako unabainisha hii sala na sala ni sala ya sunna, hii sala na sala ni sala ya faradhi. Wa niyatul ma'mul lah, na nia ya kile kinachotendwa, kinatendwa kwa ajili ya nani? Kwa mtu anachinja kwa ajili ya jini, kwa mtu anachinja kwa ajili ya Allah, na kwa mtu unasikia ananuia kwamba mimi ninachinja kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya jini. Hivi vitu vyote lazima uwe navyo makini. Kila kitu hakikisha kwamba kinafanyika kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Niyatul amal, nia ya matendo yako unayofanya wewe. Fala tasihhu taharatu bi anwa'iha, tahara aisihi kwa aina zake zote, wala sala wala zaka wala saum wal hajj na haji wa jamia al ibadati illa bi qasdiha wa niyatiha. Ibada zote takazozifanya Muislamu hazisihi, hazikubaliki isipokuwa kwa makusudio yake na nia ambayo iliyoweka ya hiyo ibada. Bayanu tilka al ibadati al muayyana, mtu ananuia ibada khasa, mtu ananuia ibada khasa. Wa idha kanat li ibadatu tahtawi ala ajnasi wa anwa', ikiwa ni ibada ambayo iko na mifumo tofauti, ibada iko na aina tofauti, ka salati mfano wa sala, minha al fardhu wa nafl, pana sala za faradh na pako sala za sunna, wa nafl al muayyan wa nafl al mutlaq. Hapa tu makini, sala pako salatul as-salatul mafruḍa, kawaida ya sala pako as-salatul mafruḍa, sala za faradhi na kadhalika pako sala za sunna. Sawa Islam, salatul nafli, sala za sunna. Na hii nafli, hizi sala za sunna zimegawanyika aina mbili, pako an-naflu al-muayyan na an-naflu al-mutlaq. Sunna ambayo ni khaswa, imetengwa, imepangiwa kila kitu, na sunna ambayo iliyoachiwa huko. Miongoni mwa sunna ambazo zilipangiwa, mfano wa sala ya witri, ilipangiwa idadi ya rakaa zake. Na pako zile sunna ambazo zimeachwa huru, mtu unasali rakaa utakazozitaka. Akawa mifasiri shiha akasema fal mutlaq minhu yakfi fiha yanu ya sala. Zile sala za sunna ambazo zimeachwa huru, mtu unaweza kanuia tu amina nuia kusali bila kuhasis kuashiria kwamba ni sala fulani ambayo unaisali, unanuia tu sala ala itlaq. Ama ikiwa ni muayyan min fardhin au naflin muayyan, ikiwa ni sala ambayo imehasisiwa, ima ni sala ya faradhi au ni sala ya sunna ambayo iliyopangiwa na sheria, hapo lazima ubainishe. Kama unasali sala ya dhuhuri, ijulikane ni sala ya dhuhuri unayosali. Kama ni sala ya witri, ijulikane ni sala ya witri unayosali. Kwa hiyo sala ambayo ni muayyan iliyopangwa ni ile ambayo ina rakaa zake. Sunna iliyopangwa ni ile ambayo iliyowekewa rakaa, ikawekewa na wakati wake. Mfano sala ya duha ni mutlaka ama ni muayyan? Naam, muayyan. Ni muayyan, rakaa zake ni ngapi? Mutlaka. Naam, kwa hiyo muayyan, ikiwa muayyan utaniambia na rakaa ngapi, na ikiwa ni mutlaka maana yake haina idadi ya rakaa. Na ndio maana wanazunua wakasema kwenye sala ya duha unaweza mathalan, uko shuleni, umetoka kwenye watu wa msekondari, umetoka kwenye ile istiraha ya kwanza ukapiga rakaa zako mbili ukarudia shuleni, ukatoka tena istiraha ya pili ukapiga zingine rakaa mbili ukarudi shuleni, ukatoka tena istiraha ya tatu ukapiga zingine rakaa zako mbili ukarudia shuleni, hivyo mpaka wakati wa duha utakapomalizika. Unasali mbili unaacha, kwa kishapita muda unasali zingine mbili, zote ni duha zinakubalika. Kwa hiyo akawa ameleta mfano wa hii sunna ambayo ni muayyan hasa. Muayyan maana yake ni kitu ambacho kilipangiwa hasa na sheria, kawitri au kawitrin au ratibatin. Mfano wa sala ya witri, sala ya witri inajulikana rakaa zake, rakaa moja, tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja, si ndio? Islam. Kwa hiyo unasema kwamba ile ni sala ambayo ilipangiwa hasa. Au ratiba au sunna ni rawatiba, zile sunna ambazo tunasali kabla ya alfajiri, kabla ya dhuhuri, baada ya dhuhuri. Nadhani zinafahamika Waislamu. Kabla ya alfajiri ni rakaa ngapi? Mbili. Kabla ya dhuhuri Nne. Mhm. Baada mbili. Nne. Baada dhuhuri ni ngapi? Nne. Nne. Mbili au nne? Nne. Fahamu, tuendelee. Zinakuwa ngapi hizo? Tuchukue wanne. Wanne anasema ngapi? Zishakuwa ngapi? 10 eh? Zishakuwa 10. Wanaosema mbili zinakuwa ngapi? 8. Tuendelee. Alafu nyingine tena zinakuja wakati gani? Baada ya magharib. Ngapi? 2. Kwa hiyo ukisha kwa 12. Mwezi shakuwa wakati gani tena? Baada? Ngapi? 2. Zinakuwa ngapi? 12. Kwa huyu mwingine wana sema hizo chef. Kwa hiyo kwa zinakuwa 10 na. Naam. Fani muhimu. Pana riwaya nasema raka 10, ingine riwaya nasema raka 12. Ile riwaya raka 10 kabla dhuhuri raka 2, baada dhuhuri raka 2. Riwaya raka 12 kabla dhuhuri raka 2, baada dhuhuri raka, kabla dhuhuri raka 4, baada dhuhuri raka 2. Zishaini ya 12. Hatukwenda 14, si ndio? Alfajiri 2. Kabla twende raka riwaya upokezi wa raka 10. Kabla alfajiri raka 2. Kabla dhuhuri 2. Baada dhuhuri 2, baada al-magharib 2, baada al-isha 2. 10 zimeenea. Zimeenea 10. Ukija ya pili sasa, upokezi wa pili. Kabla al-fajri raka 2. Kabla dhuhuri 4. Baada dhuhuri 2. Baada al-magharib 2. Baada al-isha 2 zinakuwa 12. Tumemaliza. Hatukwenda 14. Wewe umekuchanganya kwenye dhuhuri ustazi wangu. Kwa hiyo hizo nasikia kama vile sheria imezipanga. Na hizi raka kwa kweli ni jambo la muhimu sana watu tutimize nazo. Kwa sababu Mtume anasema atakayezisali hizi raka 12 kwa siku atajengewa nyumba peponi. Tena Mtume akatumikisha neno la kasrun. Kwenye lugha ya Kiarabu kasrun ni nyumba ya kifalme. Utajengewa nyumba ya kifalme ndani ya pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu watu wanasemaga dini ya Uislamu ni ngumu. Dini ya Uislamu sio ngumu, Sheikh. Dini ya Uislamu ni nyepesi. Unasikia watu wasema pepo, pepo kuipata ni vigumu, pepo kuipata ni vipesi. Mtume anasema atakayetawadha baada ya kutawadha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, atafunguliwa mlango wowote anaotaka miongoni mwa milango ya peponi. Tuko wapi? Milango ya pepo hatuitaki Waislamu. Pepo kuipata ni virahisi, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu ummati yadkhuluna aljanna. Umma wangu wote wataingia peponi illa man aba. Isipokuwa yule mwenye atakata kuingia peponi. Kuna watu watakata kuingia peponi. Usani maajabu na sisi tu Muislamu. Masahaba wakashangaa. Waman ya aba ya Rasulullah, hivi kweli pako ni watakata kuingia peponi? Mtume akamwambia ndio. Man ata'ani dakhala aljanna, takaini timi mimi naenda peponi. Waman asani faqad aba, na takaini asi basi yeye mikataa kwenda peponi. Kwa hiyo tukimfuata Mtume tunakwenda peponi. Tukimuasi Mtume peponi hatuendi. Tukifanya vitu vyenye Mtume hakutufundisha peponi hatuendi. Tumikataa sisi wenyewe. Allah anatupatia pepo sisi tunabebe Allah, hatuitaki pepo yako. Subhanallah. Bana watu wana matatizo ndugu zangu na sisi. Kwa hiyo Sheikh akaendelea kusema fala budda ma'aniyati salati ayyan wa dhalika al-mu'ayyan. Wakati mtu anapunuia sasa kwenye sala ambayo ni sala iko khaso, sala yenye kujulikana. Ai precise, ai hadid. Aihusishe julikane ni sala gani na wesali. Kama ni sala ya faradhi julikane na sali sala ya faradhi. Sio aje tuambie sisi kama wengine wanafanyaga wala tu barabara 20 ala waongozi. Akita kuingia kwenye sala na kujaga, mfano ni sala ya dhuhuri au sala ya alfajiri. Anaanza kabla kufunga sala anaanza nawaitu lillahi an usalliya salata dhuhri arba, nawaitu an usalliya salata dhuhri arba rak'ati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nanuia kusali sala ya dhuhuri yenye rak'a 4 kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahu akbar. Ya akhi, unaweza ukatamka kitu hapa na hakikutoka huko, si inawezekana? Ukasema kitu kimdomo kumbe hakikutoka ndani ya roho. Ndio maana wanazoona wanasema an-niyyatu mahalluha al-qalb, nia sehemu yake ni moyoni. Pana baadhi ya wanazuoni katika madhehebu ya mshafi wanasema kwamba inajuzu kuitamka nia kwa ulimi kama kisa wanavyofanya hawa jamaa, lakini vigogo katika madhehebu ya Imam Shafi wakawaradi hawa na kuonyesha kwamba haifai, bali wakasema kwamba ni bid'a. ndio maana huwa mimi nakuwa na staajabu mtu atuniambia toto barabara 20 ni mashafi la sio mashafi sio mashafi bali ni masufi kwa la ukomba angekuwa ni mashafi angekuwa anafanya jinsi alivyofanya Imam Shafi rahmatullahi alayhi kisha akasema wa hakadha baqiyatu liibadat na hivyo unafanya kwenye ibada zote zilizotangulia zilizobakia mfano kwenye swaumu mtu anataka kufunga umeamka siku ya kwanza kwenye siku ya kwanza pana swaumu bila shaka alafu ukakutana hiyo hiyo siku ya kwanza pameangukia mtariki 13 ambayo ni siku ya bedha sawa islam alafu ukakutana hiyo hiyo siku ya kwanza imo ndani ya shawali sawa islam kwa hiyo mtu hapo unaweza kuprofitia malipo yote nia yako ikawa kwamba mimi ninafunga saumu ya lendi na ninafunga saumu ya shawali na ninafunga saumu ya bedha unapata malipo yote vitatu kila kimoja kimoja Allah anakulipa kwacho kutokana na nia yako na ukinunua lendi hauna malipo ya shawali wala kadhalika hauna malipo ya bedha na ukinunua bedha tu una malipo ya lendi wala una malipo ya shawali na ukinunua tu ile shawali tu zile sita ambazo tunazifunga huko unafunga vile vile hauna malipo kumbe mtu unaweza kukusanya vitu kadhalika baadhi wanazoona wakasema kwamba vile mtu uko unalipa saumu ya Ramadhani umekulaga mchana labda siku moja katika kulipa ukawa umelipa lendi siku ya kwanza ile siku ya kwanza ukasema mimi leo ninalipa siku ambayo sikula ndani ya mwezi wa Ramadhani kadhalika nanuia pia saumu ya siku ya kwanza na kadhalika nanuia saumu ya bedha unapata malipo ya vyote malipo ya kulipa na malipo ya saumu ya siku ya kwanza na malipo ya saumu ya bedha ama kuhusu shawali na yenyewe kuiingizia kwenye malipo ikhtilafa ulama wanazoona mikhtilafiana mmoja amesema inajuzu wengine wakasema haijuzu vizuri zaidi shawali funge kilwake na malipo yalipe kilwake na Allah anajua zaidi kisha akaendelea kusema kisha akaendelea kusema wala budda aidan an yumayiza al'adata lil'ibada na ni lazima mwanadamu ajue kutofautisha ibada na vile visivyokuwa ibada yake katika maisha mwanadamu yote ni mambo mawili tu hakuna jambo la tatu utakachokifanya wewe ima iwe ni ibada na kama sio ibada basi iwe ni vitu ambavyo ni vya maumbile ada sawa vitu ambavyo ni vya bia mazingira ni moja kati ya hivyo viwili hakuna cha tatu sasa nia yako wewe inaweza kuja kufanya kile kitu ambacho ni cha mazingira yako ada yako wewe ukakifanya kwa ni ibada ukifanya ibada imeeneza zile sharti mbili ikhlas na kumfuata mtume uko na thawabu ukifanya ibada ukifanya mambo ya mazingira sasa mambo ya ada hauna thawabu na kadhalika hauna dhambi Allah amesema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia ala ndiye aliyekuumbeni kila kitu ambacho kiko hapa ardhi ni ruhusa kukitumikisha ni ruhusa kukitumia isipokuwa vile vitu ambavyo sheria ilikuja ikasema hiki ni haramu hiki ni haramu hiki ni haramu hivyo unaviacha ama kwenye ibada sasa kila utakachokifanya dalili kila utakachokifanya kwenye dini dalili tunaitaka hamna kuleta akili yako tu uko wewe sijui milala unaota afu unaamka eti tufanye hivi la tunahitaji dalili kwa hivyo miongoni mwa vitu ambavyo sio vya kiibada kulala sio ibada sawa islam kulala sio ibada kuvaa sio ibada kula ni ibada ama sio ibada sio ibada kula ni ibada kila mtu kama alivyokula mtume asili ya kula sio ibada. Mimi nikichukua chakula hapa ninakula sipati thawabu wala dhambi. Kula sio ibada. Sawa Islamu. Lakini hivi vitu ambavyo ni vya ada ambavyo si vya kiibada japo tumiruhusiwa kuvitumia. Ukifanya ambacho sheria imekiharamisha unapata dhambi. Mathalan kuvaa sio ibada. Ila sheria imekataza mwanaume kuvaa nguo ndefu mfano wa jilbabi nguo ndefu mwanamume utafikiria ni jilbabi inaenda na buruza chini nguo ilizidi jicho la mguu ukivaa nguo ndefu hivyo unapata dhambi sawa waislamu kadhalika mwanamke akichukua kavaa nguo fupi miguu yake kaonekana anapata dhambi Kwa sababu gani? Ameingia kwenye makatazo ambayo sheria imekataza. Kwa hiyo kula sio ibada. Au mfano kuoga. Kuoga sio ibada, sio kwa Islam. Kuoga sio ibada. Lakini pako kuoga ambako kunaingia kwenye ibada. Mfano kuoga kwa ajili ya Ijumaa. Sawa Islam. Au mfano mtu kuoga kwa ajili ya sala ya Eid. Au mtu kuoga kwa sababu yuko na janaba. Hii ni ibada. Sio? Sasa wewe uko na janaba. Hapa mnifuate kwa makini. Nia ndio kipimo. Tumeona hapa nia ni kipimo cha kila kitu. Ukikosea kwenye nia yako umiomba. Ndio maana wanazuona wanasema aniyatu tijaratul mu'min. Nia ni biashara ya mu'minifu. Aniyatu tijaratul mu'min. Nia ni biashara ya mu'minifu. Kwa hiyo nia yako, kwa kuwa ni biashara yako, ukiipeleka vibaya unaomba. Ukiipeleka vizuri unafaidika. Biashara yako ukiipeleka vibaya shekhe unapata hasara unaomba. Ukiipeleka vizuri biashara yako unafaidika. Kwa hiyo jitahidi biashara yako ambayo ni nia iwe ni faida kwako wewe, sio kuomba. Kwa hiyo mtu yuko na janaba akaingia bafuni kwenda kuoga. Haogi kwa ajili ya janaba. Labda miga zake ameenda kucheza mpira yuko na janaba, akatoka kucheza mpira anahisi joto, anahisi joto. Akaingia mdushe bafuni kwenda kuoga. Lakini akaoga kama jinsi mwenye janaba anavyokuoga. Sawa Islam. Lakini nia yake ni nini? Kujitoa jasho. Sawa Islam. Kisha akamaliza kuoga, ameoga kama mwenye janaba anavyokuoga na akatawadha kabisa kila kitu. Lakini nia yake ilikuwa ni kujitoa jasho. Huyo mtu huyo akaenda kusali sala yake ni tiro. Kwa sababu nia yake ilikuwa ni kujitoa jasho, hakuwa na nia kuoga janaba. Akienda kusali sala yake ni zero kwa sababu bado angaliki na janaba. Tunaelewana sasa? Mtu unataka kusoma Qur'an ukasema acha nitawadhe kwa ajili ya kusoma Qur'an. Huyu wote hujui kwenda kusali na wao. Kwa sababu nia yako ilikuwa nini? Nia yako ilikuwa nini na Islam? Wa inna malikulli imri'in maana kila mtu analipwa na yale aliyonuia. Nia yako ilikuwa ni kusoma Qur'an. Haukutawadha kwa ajili ya kwenda kusali. Ana, mimi nataka kutoka. Mimi napendaga nikitoka nitoke nimitawadha, acha nitawadhe nitoke nimitawadha, ni jambo la muhimu sana. Nia yako unatawadha kwa ajili? Sio kwa ajili eti sare ikifika usali na huyo udhu. Huyo udhu haijuzu kwenda kusali na wao. Ikifika saa sala katawadhi. Basi sisi tukao tunaelewana sasa. Fanya paeleweki mnasema paeleweki hapo. Wa inna malik tuko tunasoma nia waislamu wa inna malikulli mri'in maanao. Na kwa hakika kila mtu atalipa kwa yale aliyonuia. Wewe umenuia kutawadha kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Kwa hiyo huyu udhu wa Qur'ani sio udhu wa sala. Nikifika saa ya sala shekhe wangu, tawadha tena. Nadhani tunaelewana. Lakini sasa wewe ukatawadha udhu bilkulia. Wote kwa ujumla sasa mimi ninatawadha ili ibada zote nizitekeleze kwenye huyu udhu wangu. Hapo sawa. Qur'ani utasoma, sala utasali. Jambo lolote lenye linahitaji udhu utalifanya kwenye huyo udhu wako. Kwa sababu gani? Nia yako imekusanya vyote. Nadhani tunaelewana sasa. Tuko tunaelewa. Tunaendelea eh? Ndio wana lakini sijui kama atiaga nia au si. Na Musa tarafu. Na maana kipalo sasa sala zimefika fu unatawadha uende wapi? Kwa hiyo unatawadha malengo yako unatawadha uende wapi? Dunia. Nia sio kutamka sheikh. Nia ni kile kitendo unakifanya kwa ajili ya nini? Umitawadha kwa ajili uende kusali. Ni nia. Walla Qur'ani ni sawa. Naam. Kwa sababu unajua kana kuaga udhu mkubwa na udhu mdogo. Mfano mtu anaenda kuoga janaba. Sawa. Mtu ameoga janaba faka ingia kusali bila kutawadha. Vipi? Vipi? Sina sebe tena juzu. Kwa sababu ile kuoga ni udhu mkubwa kinyume na udhu mdogo, kumbe ile inakubalika. Ndio maana mtu umeoga janaba. Sawa. Katika kuoga janaba ukaenda kusali. Huyo hakuna haja tu kumaliza kuoga janaba ufike unatawadha tena afu ndo unaingia kusali. Kwani mtu anatoka kule kuoga janaba. Kisha anakuja anatawadha tena afu ndo anaenda kusali. Kuna kutawadha. na kadhalika mtu anaweza kaoga janaba bila kutawadha. Sawa sana. Sasa maana janaba iko ina mbili, pana wajibu na sunna ka sana. Kuoga janaba huko ina mbili. Kuoga janaba huko ina mbili. Pako kuoga ambako ni wajibu na pako sunna sasa. Kumuigia mtume yale ambayo mtume aliyafanya. Sawa, yale ambayo mtume tena aliyaweka ambayo mtu kiafanya anapata thawabu. Kuoga janaba ni kueneza maji mwili mzima. Mwili wote mzima ukuse maji. Hii ndio wajibu. Ama sunna ndio inakuja sasa kutawadha, kuosha mikono mara tatu, kuisua nywele maji ya kuse kwenye nywele. Hii ndio inakuwa kisunna na maarifa yanakuwa zaidi. Ndio maana pana madhehebu kama sikusahau ni madhehebu ya Abu Hanifa. Yanasema kwamba mtu unaweza mvua iko inanyesha, uko na janaba. Ukanuia tu kuoga janaba ukaongeza hapo kwenye mvua maji akakuronesha mwili mzima ukatoka tayari umeshaoga janaba. Lakini sasa ni vizuri watu tufuate sunna ili tupate thawabu nyingi zaidi. Tuoge janaba kama jinsi mtume alivyooga. Alianza kuosha mikono mara tatu, akajosha sehemu zake za siri, kisha akaisugua mikono yake, akatawadha. Baada ya kutawadha akajimwagia maji mkicho kwa sababu yafike kwenye ngozi, mpaka sasa akajimwagia maji mwili wake wote mzima, vitu kama hivyo ili tupate malipo zaidi. Kwa hiyo mtu ukioga janaba ukamaliza kisha kaenda kusali sala yako sahihi. Acha tumalize basi tutaongea baadaye. Ndio maana Sheikh akasema, akaleta mifano kutofautisha ibada na kile kisichokuwa ibada. Akasema famathalan al-ikhtisal, mfano wa kuoga, yaqa'u nadhafa, bwana mtu anakuoga kwa ajili ya kujisafisha, au tabarrutan, au mtu anakuoga kwa ajili ya kujiweka baridi kwenye mwili, kujitoa joto. Wa yaqa'u 'an al-hadath al-akbar, na kadhalika mtu anaweza kuoga kwa ajili ya janaba, hadathi iliyokuwa kubwa. Na kadhalika pana kuoga ambako ni kuosha maiti, maiti na yeye anafanya mikoga. Na kadhalika pako kuoga kwa ajili ya Ijumaa na mfano wa vingine. Sawa salam. Kuoga siku ya Ijumaa na zuna mihtilafiana. Kwa nini wanasema kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu? Au kuoga siku ya Ijumaa unapata dhambi? Siku ya Ijumaa maana yake kabla ya sala ya Ijumaa. Kuanzia pale alfajiri, pale penye jua linachomoza mpaka wakati wa Ijumaa. Wakasema ni lazima kuoga, na ambaye akienda kusali bila kuoga sala yake sahihi, lakini yuko na dhambi za kutokuoga siku ya Ijumaa. Na dalili yao ipo. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghusl yawm al-jum'a, ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalimin. Kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila aliye balighe. Wengine wakasema hapana. Kuoga siku ya Ijumaa ni sunna. Na wenyewe pia wana dalili. Dalili yao Mtume amesema yule ambaye atakayokoga siku ya Ijumaa fa biha wa ni'ma. Huyo anakuwa amepatia sunna, anakuwa amepatia, anapata ubora na pia iko na malipo. Wal ghuslu afdal, na kuoga ni bora zaidi. Kisha wakajibizana wenyewe kwa wenyewe kwa kwa soma daetu kwa ya fiqhi. Labda siku tukiingia kwenye darasa la fiqhi tutayagusia. Fal muhimu. Kwa hiyo wanazuoni mmoja amesema kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu sawa na dalili zao. Wengine wakasema kuoga siku ya Ijumaa ni sunna. Lakini kwa ule mwenye yuko na jasho rehe inatoka ya kukera watu, analazimika akoke siku ya Ijumaa kwa ajili ya kutoa ile rehe. Wanazona kauli yenye nguvu hapo utakuwa umenisumbua, lakini mimi msimamo wangu mimi kuoga siku ya Ijumaa ni sunna tu muakkad. Huo ndo mtazamo wangu mimi ambao mimi ninafuata. Ama kuhusu lile neno eti kuoga siku ya Ijumaa wajibu na ala kulli muhtalim, ni wajibu kwa kila aliyebaligh. Kalimatu wajib kwenye lugha ya Kiarabu niko na maana nyingi, na miongoni mwa maana zake pako mimi maana inasema haqqun. Azan kasema yani wajibun ala kulli muhtalim, yani ni haki kwa kila mwenye kuoga. Kalimatu wajib ina maana ya haki kama kasema, na kadhalika kalimatu wajibu linakuja na maana ya deni. Mimi nikiwa na deni, wewe unanidai mimi, ili deni lazima kanita wajibu. Yaani ni haki yako iko kwangu mimi. Fahamu muhimu. Wanazoona mikokotana virefu, sisi tunaendelea. Kisha kaendelea kusema fala budda ayanu ya fihi rafa al hadathi, lazima mtu unapooga unuie kuondoa hadathi ambao ni ule uchafu unakuzia wewe kufanya ibada. Au dhalika al ghusl mustahabba, au mtu unaoga kuoga ambako kunapendeza. pana kuoga janaba na pako kuoga kisunna kama vile mtu anakoga siku ya Eid. Sawa Islam. Mtu anakoga siku ya Eid. Kwa wale ambao wamesema kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Kisha mtu kaamka na janaba siku ya Ijumaa utafanya nini? Utafanya nini? Niambi. Aje. Nia ya janaba na nia ya Ijumaa. Kwa wale wenye kusema Ijumaa ni wajibu, kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Na kuoga janaba ni wajibu. Tunakubaliana? Kwa hiyo inajuzu wewe ukanuia vyote vile kwa pamoja afu ukaoga? Naam, inajuzu. Ingilikuwa inajuzu, kwa nini mtu anadaiwa Ramadhani asiache kulipa mpaka Ramadhani ingine ingie afikia ananuia kufunga zote mbili? Hii Ramadhani ya sasa na ile Ramadhani nyingine. Kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Kuoga janaba ni wajibu. Umeamka siku ya Ijumaa uko na janaba. Sawa. Unataka uoge sasa. Tumesema kwamba mtu utafika unanuia vyote viwili. Maana yake unanuia kuoga Ijumaa na kuoga janaba, vyote viwili unavinuia kwa pamoja afu unakoga. Sawa? Na mimi nauliza sasa, kwa nini mtu mwenye anadaiwa Ramadhani asiachi siku Ramadhani nyingine inapoingia? Kwa kuwa atafunga ile Ramadhani, ni wajibu kwake kufunga. Na lile deni lake la Ramadhani ni wajibu kwake kulipa. Afikia ananuia tu moja kwa moja, mimi ninanuia kufunga Ramadhani na ninanuia kulipa deni la Ramadhani iliyopita. Kumbe na huko kwenye janaba na kwenye Ijumaa ijuzu. Kwa kuwa zote ni wajibu. Sijui tunaelewana hapo. Na ndio maana wale wamesema kwamba kuoga Ijumaa ni wajibu. Ukaamka na janaba siku ya Ijumaa, hamna kufichana. Lazima kila kimoja uoge kiloke. Uanze uoge janaba kiloke, afu chukua maji mengine ndio uoge Ijumaa sasa. Sio istirafu, unatekeleza haki. Hada haku. Ndio sheria, huzu kachanga wajibu mbili. Ingikuwa ni hivyo basi wenye madini ya Ramadhani ungikuwa na yacho na kujua kwa profiti Ramadhani nyingine shaka. Hada kaulu rasula au. Na? Hada huwa kaulu rasula au. Kila ibade na ina kiwango chake ambacho sheria imekiweka. Ndio maana tumesema ukija kuleta wewe sheria ambayo ukija kuleta kipimo ambacho sheria haijaweka, fahadha amaluka mardudun alayki. Yanakurudilia juu yako wewe mwenyewe. Sawa Islam. Na wale wenye kusema kwamba ni sunna, basi unaweza kunuia yote janaba na Ijumaa na Ijumaa, kwa kuwa Ijumaa ni sunna na pia unaingia kwenye janaba. Naam? Islamu. Ndio natokana hivyo, wallahu aalam. Kwa hiyo shaka ndio kusema wa kadhalika yukhriju al-insanu darahima mathalan zakah. Mtu anatoa pesa dirham kwa ajili ya kutoa zaka. Sawa? Au lil kafara, au mtu anazitoa kwa ajili ya kafara, au lin nadhir, au mtu anazitoa kwa ajili ya nadhiri. Mtu aliyokaga nadhiri, mimi nikitoka wa nikiweza exeta, nikiweza mtihani wa serikali, nitatoa sadaka ya 1050. Ukaweza ile mtihani, ili ni lazima utoe 1050 na ukizitoa kuna dhambi mbele ya Allah siku ya kiyama utaadhibiwa kwa hiyo. Lazima utoe 1050. Ah, mimi nikipata mtoto mwanamume nitachinja mbuzi. Ukampata mtoto mwanamume, lazima uichinje mbuzi. Mimi nikimzini binti, ule binti fulani nikibahatikiwa kumzini, nitatoa sadaka 1050. La ya juzu. Kwa sababu umeshaingia kwenye haramu. Tunaelewa na Islam. Haya yote kingia kwenye fiqh utakutana kwa mapana. Kwa hiyo au lisadaqatil mustahabba, au mtu unatoa pesa kwa ajili ya sadaka iliyopendezwa, sadaka kawaida, hizi sadaka ndogo ndogo. Tulimwona mtu kumsaidia, tulimwona mtu kumsaidia. Sawa. Au hadia, au kumpatia mtu tu zawadi. Ah, chukua mimi nakuzawadia hizi pesa. Vyote hivi unapata thawabu. Na vyote kitu gani kilitolewa? Kitu gani kimetolewa? Pesa. Kwenye zaka umetoa pesa, kwenye kafara umetoa pesa, kwenye nadhiri umetoa pesa, sadaka kawaida umetoa pesa, kwenye zawadi umetoa pesa. Kuja ujue sasa kwamba hii ni zaka ama ni kafara, ni kitu gani? Nia. Nia ndio inakuja kuvitofautisha. Hizi pesa zako umezitoa ni sadaka, hizi pesa zako umetoa ni zaka. Vyote hivi nia ndio inakuja kuvitofautisha. Ndio maana Sheikh akasema fal ibratu fi dhalika kullihi ala niyya. Kinachozingatiwa kwenye mambo yote hayo ni nia peke yake ndio inayotazamwa. niya peke yake ndio inatazamwa. Sawa salam. Kisha akasema wa min hadha. Na kwa hayo sasa hiya lil muamalati idha amala muamalatan zahiruha wa suratuha asihha. Pana mtu anafanya al muamala katika fiqhi. Fiqhi ligawanyika mara mbili. Pako fiqhu li ibadati na fiqhu al muamalat. Fiqhu li ibadati ni at-tahara wa salatu wa sawm wa zakatu wal hajj. Hivi vitu vitano ndio ibadati. Ama muamalati ni yani sasa maisha ambayo mimi nitakuhitajia na wewe utanihitajia. Mfano kuoa. Wewe unaweza kuja kumooa dada yangu na mimi nikaenda kuoa kwa fulani. Sio wewe unamooa dada yangu na mimi namooa dada yako. Labda tutoe mahari. Ila zamani palikuwa ndoa, mimi unamchukua dada yangu na mimi namchukua dada yako, ndio mahari inakwenda. Ndio mahari yote hiyo tayari. Lakini hizo ndoa zote zimevunjwa kwenye sheria. Au tunafanyiana biashara mimi na wewe na kuuzia kitu na wewe unakuja kuniuzia. Hivi ndio vinaitwa muamala. Muamala maana yake ni kubadilishana vitu baina ya watu kwa watu. Kutumikana, kushirikiana watu kwa watu. Kwa hiyo pana watu wanafanya ujanja kwenye muamalati. Idha amala muamalatan, pindi mtu anapofanya kazi ambayo uwinje wake na picha yake ni sahihi. Mtu anafanya kitu unaona kama vile kiko sawa, kiko sawa. Nimetoa pesa. Nafanya biashara na wewe. Sawa, mimi nakukopesha hizi faranga 10,000. Sawa. Si nimekupa faranga 10,000, walakinahu yaqsidu biha tawassula ila muamalatin ribawiyya. Lakini mtu hii kazi yake anayofanya makusudi yake ni kufika kwenye riba. Nia yake yeye ni kufika wapi? Kwenye riba. Lakini kiwinje havikuoneshi, anakupa pesa siku ya kuja kulipa anakuambia mzee, nimekupa 50,000 lakini wewe unirudishie 50,000, lazima unirudishie 11,000. Unakutana nia yake yeye alikuwa na nia ya riba. Hii inakuwa ni haramu. Anapata dhambi. Unaona nia yake penye ilimpeleka ni wapi? Kwenye riba. Au yaqsidu biha isqat wajib. Au anakusudia kuangusha wajib. Mathalan, mtu anajua mimi kiwango fulani kikifika nitatoa zaka. Sawa. Mfano, mtu akiwa na milioni 5 anatoa zaka. Milioni 5 za marundi anatoa zaka. Akaona la milioni 5 za marundi mimi nitatoa zaka. Pale penye siku za kutoa zaka zinataka kufika, anaenda kuchukua laki nzima, anaenda kuipana tu sadaka au anaenda kuimkopesha mtu. Ili ile milioni 5 isienei tena, anaangusha wajibu ya zaka na kuwa amefanya uhuni hapo. Anakimbia kutoa zaka. Anapata dhambi. Unasikia nia yake ni kukimbia. Anapata dhambi. Kadhalika au tawassulan ila muharram. Au mtu anakusudia kufika kwenye mambo ya haramu. Mtu anafanya jambo lakini ndani ya nafsi yake nia yake iko na malengo ya kufika kwenye haramu. Mfano, anamuona binti fulani kila siku anakuwa anampa pesa. Kila siku anakuwa anampa pesa. Ila malengo yake yeye, hizi pesa zenye kwa anampa, anataka afikie kuzini naye. Unasikia nia yake? Nia yake ni kufika wapi? Kwenda kuzini. Kwa hiyo mtu yuko kwenye hatari, anaingia kwenye makosa. Shaka sema fa inna li'ibrata binniyatihi wa qasdihi. Kinachotazamwa ni nia yake na makusudio yake. Sawa. La bi dhahiri lafzihi. Hatutazami uwinjo wa maneno yake. Hatutazami uwinjo wa maneno yake. Fa innamal a'malu binniyat. Kwa hakika matendo yanakwenda kwa nia. Hapa tuwe makini. La bi dhahiri lafzihi. Hatutazami yale maneno yake anayoyatamka. Sio chukua maneno kisha mtu akaenda kutamka neno la ukafiri. Eti na wewe unasema hata tudeme nia yake. Mtu anakuja anakuambia ti ah, hii Quran si ni kitabu tu kama kawaida, ni mfano wa Biblia. Hadha kufru. Hili neno la ukafiri. Mtu anakuja anakuambia ah, ndevu. Ndevu ni uchafu. Lakini nia yake anasema ndevu kweli, mtume alikuwa na ndevu ni sunna. Lakini hapa mlimi wake katamka ndevu ni uchafu. Hadha kufru. Na kufru na akbar. Anatoka muislamu anaditadi. Tazama yule jamaa aliposema, alipokuwa kwenye safa alisema nini? Wale wa jamaa wale wenyewe ni kuikalia tu matumbo mbele tu, kukula kula tu pesa, lakini wakati wa jihadi ni waoga. Hapo anakusudia nani? Mtume na Abu Bakar na masahaba wengine ni waoga wakati wa jihadi. Madha qala Allah. Hapo sahaba mmoja akachukia akasema, wallahi siridhi. Naenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. alipokwenda kumwambia mtume akakutana aya imekwishafika. Allah madha qala Allah madha qala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ule jamaa alisema nilikuwa natania rasul Allah. Mtume anamwambia sema, Allah anamwambia mtume wake waambie abillahi, hivi kweli kwa Allah wa ayatihi na aya zake wa rasuli na mtume wake kuntum tastahzi'un, ndio mko mnaikaa mnafanyia kwa utani, mko mnafanyia utani kwenye hizo vitu. Qad kafartum ba'da la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitaki kuomba udhuru eti kutaka kujitetea, tulikuwa tuko tunatania, tulikuwa tuko tunacheza, la mmekwisha kufuru. Kwa hiyo ukitamka neno la ukafiri japo ni kiutani umekufuru kweli. Tuwe makini sana. Neno la kiukafiri japo ni kiutani umekufuru kweli. Mathalan, mmoja miongoni mwa waimamu Buyenzi hapo barabara 20 ule imamu wa pale kule msikiti Fazili alikuwa anakuambia eti hivi kweli mtu anaweza kwenda motoni kwa ajili ya kuvaa nguo ndefu tu? Wallahi mtu anaenda motoni kwa ajili ya kuvaa nguo ndefu. Mtume amesema ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Yule ambaye atakayevaa nguo ndefu ya kuzidi macho mawili ya miguu ni motoni. Anastahiki mtu kuingia motoni kwa ajili ya kuvaa nguo ndefu. Kisha wewe uje useme ti kwa ajili tu ya nguo ndefu ndio aende motoni. Ili neno kwanza neno la ukafiri. Katika mambo yanayomkufurisha mtu ni kufanya nini? Mtu kufanyia utani au kudharau thawabu zake Allah. Adhabu zake Allah. Ni vitu ambavyo vinamtoa mtu kwenye Uislamu. Lazima tutoe makini sana. Jinsi mtu anaingia kwenye Uislamu kwa matamshi, kadhalika mtu anaweza kutoka kwenye Uislamu kwa matamshi. Ni kwa makini. Mtu amevaa msalaba, kisha anakuambia inama al-a'malu binniyat. Yaani tuna hadithi mbili. Tuna hadithi inatazama ndani ya nafsi na tuko na hadithi ambayo inatazama uwinje wa mtu. Tumeshaziona. Man amila man ahdatha. Na tuko na zingine inama al-a'malu binniyat. Hadithi mbili. Moja inatazama ndani, nyingine inatazama nje. Sasa hii inama al-a'malu binniyat hii ya kutizama undani ndio kila mtu anavamiaga tu. Hii ya kutizama nje watu waitazame. Tuwe makini sana na mambo ambayo tunayofanya. Tuendelee hapa tumalizie. وذلك بان يضم الى احد العوضين ما ليس بمقصوده كذلك mtu kukusanya mambo mawili ambayo sio makusudio au yadhuma ila al'aqd aqdan ghayra maqsud au mtu anachukua mafungamano fulani anachukua amefanya mafungamano na mtu fulani akaingiza mna kitu kingine ambacho sio makusudio yake vyote hivyo vitakuja kutofautishwa kutokana na nia yake sasa acha tumalizie hapa wakadhalika شرط الله في الرجعه وفي الوصيه كذلك الله اميweka sharti kwenye arraja. Arraja ni pale ambapo mwanamume anamwacha mke wake kisha anataka kumrejea. Ulimtaliki mke wako talaka ya kwanza kabla ya eda ijakwisha ukamrejea mke wako, ukampa talaka ya pili akaikaa eda kabla ya eda ijakwisha ukao umrejea mke wako, hii pale kumrejea pale katika Kiarabu inaitwa arrajaatu, kumrejea mke wako. Na penye pana mafunzo yake, pana adabu zake, pana sharti zake, kila kitu. Au fil wasia, au katika wasia, mtu kuna acho anaandika wasia, nikifa gari yangu moja mumpatie mtu fulani, mumpatie Sheikh Abu Muhsin, sawa sawa. Kabla hii Abu Sawaba anakuambia gari yangu moja, mimi nikifa gari yangu moja mumpatie mwalimu wangu Abu Muhsin. Sawa. Na yeye kuna gari zake kama 10. Au mimi niko na nyumba 10, nasema nyumba yangu moja tumpe mzee pale. Nikifa nyumba yangu moja mumpe mzee. Ni usia umiacha. Ukifa lazima usiotekelezwe. Lakini sasa Allah yaqsid al-'abd fihima al-madarra. Katika usia na katika kumrejea mwanamke, mtu usikusudie emo kumdhuru yoyote. Pana mtu alimwacha mke wake, alimpa talaka. Wakati mke iko kwenye eda, kabla ya eda ijamalizika, akasema mwanamke huyo, acha nimrejesha we mke wangu, alafu nimtese sawa sawa. Unasikia nia yake anamrejesha kwa sababu? Au mtu aliandika usia, katika usia yake anasema acha niusie wapane vitu vingi ili watoto zangu waje kusumbuka baada yangu mimi. Mtu kwa na nyumba tatu afu anasema mpeni Abu Muhsin nyumba mbili. Naya tuzo. Naya tuzo. Hakuna kutoa nyumba zaidi. Yani, kama itawezekana kupana enkar, sehemu moja ya nne katika mali yako, sawa inajuzu. au kapana sehemu moja ya tatu inajuzu, lakini hapana kupana mbili ya tatu. Uko na nyumba tatu unaenda kupana nyumba mbili. Mtume alikataza hii. Katika kisa kirefu kwa wale ambao tutasoma nao Riyadhus Salihin, tutaisoma hiyo hadithi imo Riyadhus Salihin. Hadithi ya Sa'd. Alikuwa anamwambia Mtume Rasulullah, sina warithi, sina mtu wa kunirithi. Sijui nifanye nini. Naweza nikatoa mali yangu yote? Mtume akamwambia la. Akamwambia nitoe nusu, akamwambia usitoe nusu. Aliteremka mpaka akamwambia nitoe sehemu moja ya tatu. Mtume alimwambia hivi. Sehemu moja ya tatu sawa, lakini hata hiyo sehemu moja ya tatu ni kubwa. Ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, kama mtu ataweza kutoa sehemu moja ya nne, ambapo kifaransa tunasema un quart, ni bora zaidi utoe hivi. ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوصل بها الى مقاصدها. Na katika vipimo hivyo vya nia panaingia hemo kila kitu, kila chombo, kila njia ambayo inakuja kufikia huko kwenye makusudio yake. Kila kitu ambacho tunatazama ni makusudio tu, yote sisi tunaingia kwenye hicho kipimo, nia, ikhlas na mutaba. Fa inna alwasail laha ahkamul maqasid, kwa hakika njia za kitu ziko na hukumu za makusudio yake. Njia kukufikisha kwenye kitu pana makusudio yake. Salihatan, sawa yawe ni mazuri, au fasidatan, au yawe ni mabaya. Wallahu ya'lamu al-musliha min al-mufsid, na Allah anamjua mwenye kufanya mazuri na yule mwenye kufanya mabaya. Sawa Islam. Hivi vyote ambavyo tulivyokuwa tunazungumzia, tuko tunazungumzia nia tuna amal. Tukumbuke hicho kitu. Tumesema pako niyatul amal na niyatul maamuli lahu. Nia ya kile kitendo chenye uko unafanya na nia ya kile kitu kinachofanywa, kinafanywa kwa ajili ya nani? Kwa hiyo hapa tunamaliza niyatul amal. Ala kituafikisha, tutakuja kuendelea. Allah kituafikisha siku nyingine, tutakuja kuendelea niyatul maamul, nia ya kile kinachotendwa, kinatendwa kwa ajili ya nani? Sawa Waislam. Hapo ndipo tunaposimamia leo kwenye darasa letu la leo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Naam.